maji. Kwenye kadhia jihad peke yake tu hapo. Tufungueni vitabu, tuanze kuangalia Waislamu kwanza hawa waliojaa mjini hapa. Mwasemaje? Ukifungua bomba ukampa maji kishehe uzungumze jihad, ana maudhui ya kwake peke yake. Mpe na huyu naye ana maudhui ya kwake peke yake. Huyu naye hivyo hivyo. Kwa hiyo kumbe hata masala haya ya jihad pia bado hayajakaa sawa. Hawa wanaona huku ni jihadi, hawa wanaona huku sio jihadi. Hawa wanaona hawa wako sawa kwenye jihadi, wanatetea jihadi, hawa wanaona hawa hawako sawa. Bado hapajakaa sawa. Salama sasa ni wapi? Salama ni wapi? Rejesheni kwenye Qur'ani na Sunna. Bifahami salafi hadhi umma. Rejesheni kwenye Qur'ani na Sunna. Watakwambia sote haya masala tunayosema tumeyarudisha kwenye Qur'ani na Sunna. Tumeyarejesha. Ndio maana sisi tunasema وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ آية نجينا سورة الأعراف سورة المائدة طيب سورة توبة انفروا خفافا أو ثقالا ميمرشهم توكنيني وإذا استنفرتم فانفروا. Sasa aya zote nasema jihadi, mnataka jihadi, mnataka jihadi gani nyinyi? Islamu waoga waoga, wanafiki wakubwa nyinyi. Shekhe wa nchi nyinyi. Na ukija mwingine naye anakwambia pia anayewapinga ukimwambia naye anakwambia nimetoa kwenye Qur'ani pia. Hii jihadi mnayozungumzia sio hiyo. Kuna masharti zake, kuna taratibu zake. Sasa ukiwauliza hawa wote anakwambia tumerudisha kwenye nini? Kwenye Qur'ani na Sunna. Lakini tiba sasa. Tiba mama, kweli tumerejesha mimi na wewe, tumerejesha jambo kwenye Qur'ani na Sunna. Tunataka hiyo aya Abu Bakari Siddiqi alipokuwa na mtume, ile aya inateremka, alifahamu vipi Abu Bakari Siddiqi? Baada ya kufa mtume, hiyo aya Abu Bakari Siddiqi aliitumia tumiaje? Umar bin Khattabi, Talha, Zubair, wote hao, wakina Ammar bin Yasir, wakina Uthman, wakina Ali, Muawiya, hii aya wali tafsiri vipi? Wakina Ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, hii aya hii wali ifahamu vipi? Hapo ndipo kwenye tiba. Ukijua tu kwamba maswahaba aya hii wali ifahamu hivi, pamoja kama alisoma na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wali ifahamu kadha, basi tiba tayari. Takupeni aya moja tu basi kwa kuendelea. Kuna watu wanasema hivi, kuna kwa masala haya ya jihad wanasema hivi, wa man lam yahkum bima anzal Allah, na yoyote yule ambaye hata hukumu kwa kile alichokiteremsha Allah, fa ulaika humul kafirun, hao ndio makafiri. Mashaykh matuambia tuna bakwata kafiri hapo, eti mambo ya ndoa tuna bakwata kufaru, kadhia sio za nini, twende sio wapi, makafiri hapo. Sisi tumeambiwa turudie na Qur'ani. Bakwata na Qur'ani. Bakwata taasisi tu hii. Kitu kama hiyo. Mara kimetokea mizozo kati yenu ya taasisi kwa taasisi, mmekoruzana, mmepelekwa mahakamani. Fika mahakamani kule, hakimu akahukumu mali hii ni ya taasisi hii, mali hii hamna kitu. Jamaa wamekaa wanasema haulai makao makafiri kabisa. Nini? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa alaykum kafir. Wamehukumiana basi na kitabu cha Allah, hawa makafiri tu, hamna mjadala. Haya sasa, hii aya hii peke yake tuichukue, tuitupe huko nyuma, tuangalie maswahaba. Ichukue hiyo aya ilivyo hiyo, ipeleke katikati ya jiopoliti na kundi la maswahaba, hii aya waliitafsiri vipi? Je, ni ukafiri wa kumkufurisha Mselem? Ni ukafiri wa bwana Abudrogo kumkufurisha Muslim na kuwakufurisha kina Yusufu Abdi? Ndiyo aya hii inakusudia hivyo? Aya zilipodurusiwa na nusus, ikaonekana ya kwamba ukafiri uliotamkwa hapa ni ukafiri ambao haujafikia daraja la mtu kuwa kafiri moja kwa moja, kwani kuna maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam ameyatamka, na ametamka neno ukafiri, lakini sio ukafiri. Mfano, kasema mtume sibabul muslimi fusukun, kumtukana muislamu ni ufasiki, wa qitaluhu kufrun, na kumpiga muislamu ni ukafiri. Aya hadithi ya mtume inasema hivi, kumpiga muislamu mwenzako ni ukafiri. Lakini ndani ya Qur'ani aya imesema wa in taifatani, na ikiwa kuna makundi mawili minal mu'minina, pakipatikana makundi mawili ya waumini wenye imani. Anza angalia aya inasema hivyo, makundi mawili yenye imani, iqtatalu, yakipigana. Angalia aya hiyo imeanza kuwapa kwamba hao wamepigana lakini wana imani. Kwa hiyo unapata tafsiri ya hii neno kwamba ukafiri uliokusudiwa hapa sio ukafiri wa kumpelekea mtu kuwa ametoka ndani ya Uislamu, kwa sababu lau ingekuwa hivyo Allah kwenye hii Qur'ani asingesema waumini na ikiwa makundi mawili ya waumini, angesema makundi na ikiwa makundi mawili ya makafiri. Hapo tungesema kupigana muislamu kwa muislamu ni ukafiri. Sura fupi kama hiyo mashaikh, na haya ni mafupi, faidun min ghay, ni madogo katika mengi. Bado mambo mengi ya qadar, mambo ya qadar ndio usiseme kabisa, mlango wa qadar ndio usiuseme mpaka umefikia baadhi ya waislamu kusema mimi si swali. Eh, anakuambia sasa mimi nina faida gani kuswali sasa, kumbe kwenye tumbo la mama yangu mimi nimeshaandika ni mwema au muovu na mimi sijui. Na swali ya nini sasa? Em, niambie ni swali kwa ajili ya nini sasa? Huko tumboni kwa mama yangu huko kuna ubao niliandika au mkataba niliandika au maandishi niliandika, kama mimi duniani nitakuja, unaulizwa utakuja duniani ukienda utakuwa mwema au muovu. Sasa wewe ujui bwana, labda uliandika muovu. Haya sasa mimi na swali nini sasa bado? Na swali vya nini sasa? Mlango wa kadari huo. Na ndio maana ukapatikana watu waitwa kadaria. Sio kadiria, kadaria. Watu waliopinga wasema hakuna kadari. Mwanadamu anafanya mambo kwa matashi yake yeye mwenyewe. Hakuna amri ya Allah hata moja. Kama ingekuwa ni amri ya Allah, kwani kaumba moto sasa? Kama ingekuwa matendo anayofanya mwanadamu ni Allah kashayaandika, mbona kaumba moto? Na Allah sifa yake ni mwenye huruma. Ona fikra zinaingia umo, yanapanuka panuka mambo kwa mengi mpaka kuchanganya akili. Ndani ya muhadhara mmoja aliinuka akasema mbele ya mwalimu alikuwa anatoa muhadhara, kwa macho yangu namsikia na muona, anasema shekhe, kuanzia sasa hakuna haja ya kuswali msikitini. Kwa nini? Sasa mimi sijui sasa. Kama nimeandika zangu mwema kule, sasa si mambo safi kabisa. Nahangaika zangu bana peponi. Nahangaika nini sasa? Haya, kama nimeandika muovu nitajitia na swali swali tu hapa. Na swali we, lakini mwisho wote motoni. Sasa ni swali ya nini? Kuna haja ya kuswali hapa? Nitakao tokea ndio hilo lobati nasibu. Sijui kuna nini. Kwenye kadari pia kuna mzozo. Kuna pinga kadari. Na ile sura tu ya kadari watu bado hawajaelewa, kallah na kadari hawajaelewa. Lakini ukitaka tiba sasa, wale maswahaba waliishi vipi mpaka wakapata radhi za Allah, wakatamkiwa kabisa na Allah, laqad radiyallahu anil mu'minin. Bali mtume akasema kwenye mimbari, anataja Abu Bakarin fil janna, Umarun fil janna, Uthman fil janna, watu kumi. Hao walifanya fanyaje? Kwa unaweza kukuta kwamba tiba ya sasa ni kurejesha watu katika maisha ya hao maswahaba. Walifanyaje fanyaje mpaka wakapewa pepo ya mdomo kabisa wazi wazi? Qur'ani ikatamka kabisa. Aya katika suratu Muhammad aya ya pili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hiyo aya inavyoenda, anasema kaffara Allahu anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Kama nitakuwa nimesoma vizuri, Allah subhana ameshayafuta machafu yao yote, alafu wa aslaha balahum, na akawatengenezea dunia yao na akhira yao. Walifanyaje hawa? Lakini kama vile sisi kawaida, walifanyaje fanyaje? Kwa hiyo tiba ya huu umma ni lazima tukubali ya kwamba turejee kwa masalafu. Salafu ndo hao maswahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Lakini tukibakia hivi tuna makundi yetu, Ibadhi anasema hivi, sijui Shii nasema hivyo, sijui nani nasema hivyo, Sufia nasema hivyo, Qadiria nasema hivyo, Mu'tazila nasema hivyo, mimi ndio niko sawa, Ikhwani nasema niko sawa, Tamsia nasema niko sawa, Tamsa nasema niko sawa, kila mmoja yuko sawa. Twaenda wapi sasa? Namalizia na hadithi moja. Hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anasema, sallaina ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-maghriba, tuliswali pamoja na mtume swala ya magharibi msikitini, tukaswali kabisa magharibi, imamu mtume, ikaisha swala ya magharibi, tukakaa. Tulipomaliza kuswali magharibi tukakaa, thumma qulna, kisha tukasema sisi kwa sisi, kundi la masahaba tuliokaa, laula jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, lau tungidikaa, kwani tusikae sisi, tukae zetu mpaka tutakapokuswali na mtume swala ya isha, itakuwa ni vizuri sana. Sawa sawa, wamekaa zao. Thumma kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akatoka akawakuta pale, faqala, akawaambia, ma ziltum hahuna, bado mpo hapa magharibi, watu washamaliza kuswali na makwao kidogo, shika mambo ya kula na nina nini na vitu vingine, nyie bado mpo hapa. Kulna, tukasema, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, sallaina ma'aka al-maghriba, tuliswali pamoja na wewe magharibi. Faqulna, tukasema, lau sallaina ma'aka al-isha, lau tungeswali pamoja na wewe salatu al-isha, tumekatamani hivyo tusali na wewe isha ndio tutaondoka. Faqala, mtume akasema, ahsantum au asabtum, asanteni sana au mmepatia. Thumma rafa'a ra'sahu ila sama, kisha mtume akanyanyua kichwa chake mbinguni, ilikuwa kawaida yake akanyanyua kichwa chake mbinguni, kisha akasema, an-nujumu amanatun fi sama, hizi nyota hizi ndiyo salama ya hii mbingu, ndiyo salama ya mbingu, inapendeza, inakuwa nzuri. Fa idha dhahaba an-nujum, zikiondoka zikawa hakuna hakuna chochote hapo, yani hakuna tena nyota zozote wala hizi nujumu hakuna, ata samau matuhat, mbingu itayaleta iliyoahidiwa. Ndio kiyama shakaribia hapo sasa. Idha samau shaqat, pindi ambapo mbingu itakapochanika chanika kupasuka pasuka, maana hakuna nyota tena, wakati wa kiyama shafiki, nyota zinaenda wapi sasa? Kisha mtume akasema, wa ana amanatun li ashabi, nami Muhammad ndiye salama ya maswahaba zangu, yani mimi ndo ngao yao, ndo salama yao kubwa. Fa idha dhahabtu, nikifa nikaondoka, ata ashabi ma yuadun, maswahaba zangu hawa wataleta yale walioahidiwa. Maana yake masomo waliosoma kwangu sasa, ile elimu waliochukua kutoka kwangu, yale waliobeba kutoka kwangu kwa katika maneno ya Allah subhanahu, watayafikisha kwa watu sasa. Kisha mtume akasema, wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba zangu ndiyo salama ya umma, na masahaba zangu ndiyo salama ya jamii ya watu. Kwa sasa hivi useme tu mfumo wa masahaba ndiyo salama ya jamii yetu. Fa idha dhahaba ashabi, wakifa masahaba, ata ummati ma yuadun, umma sasa utaleta uliyoahidiwa. Ndio maana Imam Nawawi akasema, kuondoka kwa masahaba pamedhihiri vitu vingi sana, miongoni mwa hayo mambo pamedhihiri mambo ya bid'a mengi sana. Masahaba wameondoka, na umma zilizokuja zikawa ziko mbali na dini, na ndio maana unaona wanachuoni wa Ahli Sunna kwenye mlango wa elimu wamekuwa ni wakali sana, mlango wa watu kusoma dini ni wakali mno. Mnafahamu kwamba kuna mwanachuoni ambaye alikuwa akisomesha kwake ana mbwa, mjua huyo, ana mbwa wake, ana jidogi kubwa, mkija tuna kanzu kanzu zenu alifungulia, mnakimbia, wenye nia watajificha, jimbwa likienda watarudi kusoma. Wanaweza kuna mimi ndo sirudi. Hivyo ndo mtindo wake. Kwa hiyo kisha jibu alishowakimbiza, nikirudi jamaa anarudi tena, namkimbiza, anajibia, narudi tena, hivyo hivyo. Kesho tena wakija tena, mkija kundi lenu, fungulia tena, linawakimbiza tena wapi? Hii kuonyesha kwamba walikuwa na shida katika jambo la elimu, kama wanataka watu waliokuwa ni wakweli kwenye jambo la elimu. Huyu Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, huyu wa juzi juzi 2099 alikuwa akisomeshwa na bastola. Bastola sio bastola ya kuua mtu, bastola ya maji mashehe. Bastola ya maji anaiweka hapa juu. Anasomeshwa. Sinzia sasa. Eh, lala afu uone. Pigana ba hapo hapo. Pia akupigana kwa ya macho. Unajua msimaji ikiruka kwenye macho kwa ghafla mtu anashtuka sana. Ni kuonesha kwamba alikuwa anataka yani watu wabakie kwenye mfumo mzuri wa salama, yani jidia. Sasa mambo haya bid'a yakadhihiri, sunna zikasahaulika kabisa. Na ndio maana Ibn Mas'ud anasema watakuja watu yaturukuna mina sunnati mithla hadhi, watakuja watu wanaacha sunna mfano wa hivi, qida unmula fa in taraktumuhum, ikiwa mtawaacha hawa watu hamkuwasema, hamkuwabainisha, hamkuwatahadharisha, jau bitammatil kubra, watakuja na mabida makubwa makubwa ambao mjei kuyaona. Nyesi mnaona watu wa Maulidi siku hizo walivyoendelea, zilikuwa zamani dufu za kupasha, si ndio? Unapasha kwa moto. Sasa hivi kuna dufu za kupasha. Kwanza hii kabla ya kupasha kuna dufu za miti. Yaani ni mti alafu kuna kamba unashindilia hivi. Kipigwa hiyo dufu hapa mpaka huko wasikia. Zikaenda zikafa zile. Zikaenda dufu za ngozi lakini unazipasha kwa moto. Ushapasha moto kingi na wewe hapo iko safi. Waenda kupiga. Sasa hivi vimeendelea sasa. Kuna dufu zinatoka kabisa Omani huko. Wapi? Shilingi 50,000, 70,000. Zina maua ikipiga ni hivyo. Dufu za kisasa. Wameendelea hao wapiga madufu. Walikuwa na marufu vile vinanilia kupiga piga. Siku hizi hakuna anayeshughulika na hayo mambo, anaingia studio tu. Atumbuiza mule vifaa vinamtengeneza vya mchuje sauti baba zima na sauti kama mtoto mdogo. Anaimba utasikia mtoto mdogo, kumbe ni vyuma vimemchuni. Watu wanaendelea hivyo. Yao bikama za kubwa. Watakuja na mambo makubwa makubwa. Achilia mbali hapo. Maulidi zamani ilikuwa ni kwenye harusi tu. Siku hizi mpaka kwenye misiba. Dufu la pigwa. Nendeni Dar es Salaam mkaoni watu wanacheza Maulidi ndombolo ya soro. Kuna Maulidi ya ndombolo ya soro. Vijana wanakata viuno kabisa, wanaruka mabapa, wanaruka mabarabarani. Au labda mimi naishi peke yangu hii duniani au wengine hamuoni eti? Au hizo dufu stailizo hakuna? Dar es Salaam hamna hayo mambo. Kwa walioona lakini ambao hujaona usiseme. Zafa ile kuna zafa. Mabega haya paka yanaanguka chini. Kiti kiti kiti kiti kiti nakuona yanyuka tena. Kiti kiti kiti paka chini. Hiyo ni kuendelea kibida sasa. Yaani bida zinaendelea sasa. Kwenye mazishi inapigwa dufu. Maulidi inasomwa. Nisikitini ndio msiseme kabisa. Dufu linapigwa kwa kweli. Sasa nasema mkiwaacha hawa watu kijibida kidogo walichokiacha, walichokianzisha, watakuja na bid'a kubwa. Sasa masahaba na manhaji ya masahaba imeondoka, umma umeleta mambo makubwa sasa. Umma umeleta mambo makubwa. Umeona kama miaka miwili au moja umepita, mnaona ile zafa ya Dar es Salaam iliongozwa na Sheikh Dar es Salaam. Yuko juu ya ngamia, mlimuona? Mtume juu ya ngamia anakwenda. Zafa hiyo. Wengine hawajui zafa mashaka. Kuna wengine hawajui zafa. Basi wewe bakia usijue ndo vizuri. Yaani ndo salama yako, usijue hata maana yake. Sheikh wa mkoa yuko juu ya ngamia na mjirema mweusi hapa. Si mweusi mwingi gani hapa? Watu ni wengi watembea barabarani. Maulidi hizo, vitu kama hivyo. Na natolea mfano wa Maulidi lakini vitu viko vingi, yani maendeleo. Kwa hiyo ulipoachwa mfumo wa maswahaba, watu wameleta mambo mapya. Sasa Mtume katika hadithi hiyo mwisho wake akasema katika riwaya nyingine, wa ashabi amanatu ahli al-ardh. Na maswahaba zangu ndio salama ya watu wa ardhini. Yaani sisi tukipata salama, tukitaka salama yetu ya dini yetu, dini yetu na nafsi zetu kuzibadilisha, salama yetu mbele ya Allah, lazima tukubali walivyoishi maswahaba, waliishi vipi na situige. Ama tukisema twende kimagharibi sasa, kama nyinyi ambao mnakaribia kumaliza, Sasa mnaingia kwenye magharibi, sasa dunia ya kimagharibi. Tafunga safari hapa, sasa ndio itakuwa ni balaa mjini. Maisha ya dini yalikuwa msikitini kwenye muswala yameisha. Sasa tunaingia duniani. Riba wewe, uongo wewe, utapeli wewe. Tabia zote chafu chafu utabeba wewe. Hasa salama yako wewe na sisi tuliobakia na tunaobakia pia. Salama yetu sisi sote. Tuangalie mfumo wa sahaba. Napenda kusema sana jambo la mavazi. Mimi napenda sana kusema jambo la mavazi. Mavazi ni nembo nzuri kwako wewe ya kukutambulisha Uislamu wako. Sote hapa akipita mwanamke kavaa vibaya, kila mmoja anamlaani na kumsema vibaya. Isipokuwa ni mafedhuli tu ndio ataanza kumsifu. Kumbe mavazi pia yanaleta ule muonekano wa mtu. Yaani mavazi yako pia atakupa, hata yule unayeongea naye unaeleza unayeamiliana naye anapata thika, anapata uaminifu kwamba huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu yake, mtu wa kheri huyu. Pamoja na kwamba uzuri hauonekani usoni, lakini pia mandhari yako. Hivi vipi wewe utembee barabarani afu kutana na nabii Mswahili, unaweza kumsalimia? Ukutana na nabii Mswahili bila anapovaa kwenye video yake vile vile alivyovaa, afu unaenda kumwomba ushauri wewe na mabegi yake na mikoba yake. Sijui kwa nini akajiita nabii Mswahili, sijui, Allahu aalam. Lakini pia ninahisi naye pia kidogo na neti na kamba, kuna nyaya zinasumbua. Kuna sehemu pia kuna nyaya zinasumbua. Wataalamu wa umeme wao waangalie vizuri sana. Kwa sababu mtu anaweza kukurupuka tukajiita nabii vipi sasa? Kwa misemo ya ajabu kama hii. Sasa tujalie yule unakutana naye yuko vile. Na mikoba yake makubwa nini? Unaweza kumfuata kwa mambo ushauri wewe. Atakumuulizia njia, barabara ya kwenda wapi unaenda kumuuliza yule. Kwa hiyo hata ule muonekano wa mtu pia uwavutia. Kwa hiyo ile dini yako na mavazi yako pia watu wanakuwa na amani na wewe. Tofauti unapokuwa hivyo, unapokuwa kinyume na hivyo. Na siku zote vibaya vyajiuza. Vibaya au nasema siku zote vibaya vyajitembeza, vizuri vyajihifadhi. Siku zote iko hivyo. Sasa sisi kurejesha watu katika hali hii ya kheri, ni mabadiliko ya nafsi zetu yatakuwa yameanzia hapo. Kuanzia mavazi, chunga ibada zako kwa wakati, usiache jambo la kusoma, jipinde kazi utakazopata, mambo utakayopata, lakini muda wa kusoma uwepo, muda wa ibada uwepo. Juzi katikati hapa tumekutana mwanamke mmoja barabara ya saba pale, kuna ofisi ya Zola. Allah mstiri mwanamke huyo. Alipoingia hapa alikuja amevaa mavazi si mazuri, yani ya ki mavazi ovyo ovyo. Kuna ndugu yetu pale akampa na saa, bwana mwanamke wa Kiislamu wewe, bibie fulani usifanye hivyo bana. Akasikia tena saa, kapewa audio mbili tatu, akabadilika kavaa mavazi mazuri, jilbabu nini. Kumbe alikuwa hajapandishwa cheo bwana. Kumbe alikuwa hajapandishwa cheo. Sasa bwana, sijui ameona nini huko ndani wenyewe na vyoo vyao na maofisi yao, wakamnyanyua. Sasa wakamweka pale ndo wa kuzunguruka sasa. Bismillah. Usikutane naye sasa. Mpaka pale kwetu anaogopa kupita. Hizo nguo anazovaa, rasa iko meshea sasa. Na Allah kamuumba. Sasa niambie, na hali yake alionayo na mavazi anayovaa, mpaka anaona aibu kupita, tabia nini sasa? Kijana kitoka hapa mara kafuga marasta kama kichaa, kanyoa huku kajifaa, yani shakala, yani vurugu, suruali ikae makalioni vyo, mara kasweka mibana chini, mara hapa juu ndo kamejaa. Vipochi sio vipochi. Yote hii ni kwa inhiramul akhlaq. huku ni kuporomoka kwa maadili na tabia. Yani wewe wazi kabisa ukana wewe akili zako hazijakaa vizuri, umeathirika na mitandao na umeathirika na umagharibi uliotanda katika jamii, basi na umeacha mfumo wako. Niko kinyozi mmoja pale mjini anasema kwamba ustazi afuatilia na mjue vizuri sana. Mimi bwana ustazi, mimi bwana hao Waislamu wanafiki wanafiki, mimi siwezi kukubali bwana. Anasema hivyo, hao Waislamu wanafiki wanafiki, siwezi kukubali. Ehe, kwa nini? Mimi nawajua sana. Kwa hiyo siwezi kuswali jamaa. Anasema hivyo, siwezi kuswali jamaa. Na kweli haswaliki jamaa huyo kijana. Ni kinyozi. Haswali jamaa na mtu yoyote. Kisa huyu jamaa sinamjua tu jamaa, ikishimi korofi korofi hili ili ovuovu tu hili ili ovuovu tu hili baya baya hili yalifai hili yalifai. Sasa wao wanisalisha mimi swali nao swafu moja hapo na swali mwenyewe, na ukimkuta mavazi yake ajabu ajabu, maneno yake sasa ni watu Allah kawajalia maneno machafu. Yaani ukikaa dakika mbili ushapewa matusi kama matatu manne matano, yaani tukatukana tu ovyo. Inhiramul akhlaq, yaani mtu kashaporomoka tabia, amesahau kabisa kwamba yeye anatakikana aishi maisha ambayo yana salama na yeye duniani na akhira. Wa ashabi amanatu ahli al-ardh, salama ya ardhi hii, salama ya dunia yetu hii, ni maswahaba wa mtume waliishi vipi, swala zao, funga zao, mavazi yao, itikadi yao, maisha yao, waliamiliana vipi na watu wengine. Ukijua hayo, salamta min nafsi, umesalimika na nafsi yako, utajua jinsi gani la kuamini. Moyo wako utasalimika, utajua jinsi gani kuitakidi, utajua jinsi gani mimi nataka nimpe haki yangu mama yangu, baba yangu, wazazi wangu, majirani, mjomba, shangazi, familia yangu kwa ujumla. Utajua nafasi ya nasabu yako. Maana wanawake wengine pia ni vurugu vurugu, akishakuwa na degree yake basi anajiamulia anavyojua yeye tu. Mimi naolewa tu, usinisumbue mimi hapa. Hajui nafasi ya wazazi tena, hajui nafasi ya nani tena, ashasahau waliompa uwezo wa kulipia shule, kashawasahau. Ashapata degree zake mbili, moja akatosheka. Kwa hiyo mtu ambaye ameangalia maisha ya maswahaba atajua pia haki za watu wameishi maswahaba na watu wengine. Kwa hiyo na wewe ukijua maisha yao waliishi vipi, itakuwa ni salama kwa wewe pia. Hata hivyo, wakina dada, wakina nani, wakiangalia maisha ya maswahabiyati, maisha wake wa mtume, wataona jinsi gani ya kuishi. Muhammad Nasr, huyu Sheikh wa Kadiria, huyu wa Kizanzibari, huyu aliyekufa 2003 huyu na kitabu cha Kiswahili, mimi cha Kiswahili nacho nakisomaga sana, nakiangalia ile dibaji kwenye dibaji pale, afu uangalie ndani, eti unaelezea miujiza ya Sheikh. Sheikh amezuia ndege isisafiri, amezuia meli isiende. Shekhe wanafunzi wake kwa kuwa amesoma kwake wameweza simba watatu hawajawauma. Yani wanafunzi hao wamesoma kwa shekhe, kwa ile karama tu kukaa na shekhe mara kwa mara, walikwenda walipokwenda huko miji simba haijawatafuna, simba haijawatafuna kwa makarama ya shekhe wao. Mambo mengi sana. Sasa katika vituko ambavyo nataka nikusudie kwa kina mama ni kwamba huyu shekhe ukimwangalia kwenye YouTube ana kikoti kifupi, yani ile koti vya vinusu vile na vijua vizibao vile. Sasa yanacho cheusi, ukifuatilia maelezo hicho kikoti cheusi ni kikoti cha mtume. Kikoti cha mtume tu ndiye alipewa, yani mtu alipokaribia kufa sio alimpa nani. Naye anataka kufanya kampalani. Naye akampa kampa paka vio kwa shehe. Muona bana? Sasa angalia ujinga sasa ulipokuja sasa. Ndio maana nikasema kwamba wanawake nao wakiangalia maisha ya maswahabiyati watajifunza. Huyu shekhe ana watoto wengi sana. Idadi yake nimesoma pale wanawake leo aliooa waweza kufika 8. Lakini sio kama alikaa nao pamoja, kuna wengine walikufa, wengine walipata talaka, vitu kama hivyo. Sasa kwa na watoto wengi. Sasa ukienda pale Mburahati pale kuna msikiti wao Mburahati. Unaopajua Mburahati, kuna kaburi lake liko pale. Hilo kaburi lipo na nyumba ipo pale jirani. Sasa mule ndani ndio wamekaa wale wake zake. Sasa wale unajua wanaitwaje wale kina mama? wanaitwa ummahatul mu'minina, mama wa waumini. Hawaolewagi yao, ni haramu kuwaoa. Naoa wake wa shehe, nataka kuwa shehe, mke wa shehe, tabia gani? Mke wa shehe atakumuoa wewe? Kwa sababu Qur'ani imeshasema annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, na wake wa mtume ni mama zenu. Kwa hiyo mwezi kuoa mama zenu, na nyie pia wake wa shekhe hamfai kuwaoa. Na kuna kuna wake zake pale aliwaoa mpaka anakufa bado ni vidogo, yani walikuwa na umri mdogo, kwa wamefungiwa ndani pale wamekaa. Nyinyi cheni kuleta tu vitu vyenu pale kuwasalimia, mkiweza kuwasalimia mnawasalimia mama zenu wale, mama zenu wao mnawasalimia, mnaona kaburi pale mnazuru, mnaondoka. Lakini usilete posa, usilete posa, kwa sababu wewe ni mama yako. Haya maisha gani haya? Tunafahamu ya kwamba katika maswahaba wa kiume kuna maswahaba walikuwa na ukoo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Abbas ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, na walikuwa na wake zao. Je, walipokufa wa masahaba wake zao walizuiliwa kuolewa? Bali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na Umar na Ali na Uthman walifikia baadhi ya nyakati wanaozeshana wake wa Mtume. Tumekatazwa sisi tusiwaoe, waliobakia wote ruhusiwa kuoa. Muda wa kuoa una haki za kumuona mwoa. Sasa mfumo wa maswahaba ni mfumo na salama sana na jamii yetu, pamoja kwamba watu wanaona ni mfumo wa kale, kama wanavyosema na harakati ni mambo ya kizamani zamani. Sasa nataka mtuletee zama za kupanda mapunda hapa, maswala sasa ya kuzapo tuambia sasa hapa tunaenda kuvaa mavikoi, mtu anataka tuanze kuleta kuvaa mavikoi. Sasa tukitembea tunaenda na vikoi barabarani, hakuna gari wala tunataka kutembelea punda tu basi, ndio nataka mturudishe huko. Hapana, mambo hayako hivyo. Masuala ya dini warejeshwe maswahaba, waangaliwe jinsi gani waliishi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi katika mazungumzo yangu haya yote ninapenda niwaseme, niseme kwa maana kwa ile aya niliyoanza nayo, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sisi hatuwezi kubadilika, Allah hawezi kubadilisha tulionayo sisi mpaka tukubali tulionayo, mambo yetu tuyabadilishe, nafsi zetu, tabia zetu, maisha yetu tuyabadilishe, tuyaweke katika maisha ya dini, ndio salama yetu. Na tukitaka haya maisha ya kimagharibi, ndio haya mnayosikia kila siku. Tukitaka haya maisha ya kimagharibi, ndio haya mnayosikia kila siku, watu wanafanya mambo ya ajabu ajabu ovyo ovyo, kwa sababu hawajakubali kukaa na mfumo wa dini. Nasallallahu alaihi wasallam karami ya yurdu na dini marada jamila sallallahu alaihi wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.